Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Florka z maszyną na dzień dobry dziś w budziku. Dzień dobry, a nasza maszynka budzikowa bardzo dobrze naoliwiona za sprawą Państwa głosów podsumowujących utwory skutecznie budzące w roku 2019. Tak, to już dziś napoczniemy. To, co najlepsze z ubiegłego roku. No ale na razie nasz budzikowy porządek dnia powszedniego. 4 minuty po 4 i nasza piosenka dnia. Dziś Mikołaj. Kiedy już przeminie świat, bezwładnie, lekki jak wiatr.

Pan Wojtek z Krakowa to namieszał naprawdę. Rodzenek w dzisiejszym żeńskim gronie. Nowy kleparz wita i pozdrawia z całkiem przyzwoity jak na luty wtorek. Co do rozbudzania, to tu stawiamy trzy kropeczki, bo pada konkretne imię, nazwisko i zdaje się, że nagranie, które jest taką oto propozycją skutecznie rozbudzającą. Pan Wojtek z Krakowa pierwszy podsyła także i nie tylko sygnały życzliwości, ale również te muzyczne rozbudzanki, rozbujanki. Pierwsze dziś w kontakcie przodownickim SMS-owym. Serdecznie gratulujemy. Mailowo dziś, no to już żeński grono, mówiłem telefonicznie również. Mailowo pani Iwona z Nysy o tym, że plus 4 nie wieje, troszkę pada, ale może przed wyjściem do pracy przestanie, przecież rower w gotowości. Wszystkim udanego dnia. Pozdrawiając ciepło, tak napisała pani Iwona z Nysy w pierwszym sygnale mailowym. No a telefonicznie, tradycyjnie szukająca jasnej strony dnia i życia pani Krystyna z Olsztyna. No, fart, że wow. Zdarza się, oj zdarza, ale oczywiście mocno trzymamy kciuki za kolejne tego typu wyczyny. Pani Krystyna na nas słuchu wiernie z nami, ale jedynie od czasu do czasu. A dziś tak się akurat nawet nie udało, bo to wypracowane, zapracowane zwycięstwo telefoniczne. Trzy sygnały to na teraz. Oprócz budzikowych przodowników już podglądam, nasłuchuję. Kolejne sygnały są. No więc będziemy sprawdzać listę o budzności. 17 minut po godzinie 4. Nowy dzień, czas rozpocząć. A no, dajmy sobie jeszcze 3 minutki. And the living's easy. Rallies on a microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we're gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Del Rey na dzień dobry. No i również na początek nowego dnia my składamy najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Joanny, Weroniki, Andrzeja i Józefa. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe, choć pamiętamy także o jubilatach. I nim to będziemy pochwalić się również na dzień dobry w kalendarzu, także tym muzycznym. Pochylimy się składając najlepsze życzenia urodzinowe. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 16, zaokrąglamy, ale już nie naciągamy, że dzień dłuższy o ponad godzinę, ba, ponad półtorej godziny. No, a gdyby tak naciągnąć, to można by powiedzieć, że prawie 2 godziny już dnia przybyło, ale to przecież nie koniec, dopiero początek, bo przecież dnia będzie przybywać. Dzień będzie ruść, jak mawia klasyk. No i dzisiejszy potrwa nieco ponad 9 godzin. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 lutego. Dzień dobry Państwu. Od jakiegoś czasu to przestało mi się podobać. Atakuje mnie wielka różnica w poglądach. Moja 20. Wymusza uległość. Symetryczne zdania, taka lekka jedność. Zmyłam z oczu piach, zbędne złogi kilogramy wdzięcznych słów. Czuję się. Daria Zawiałów i propozycja utworu skutecznie budzącego za ubiegły rok. Niestety, niestety poza pierwszą dziesiątką, no ale już dziś zaczniemy poznawać z tego, co najlepsze, zdaniem Państwa. To za chwilę, bo teraz 24 minuty po czwartej przypominamy... Budzikowe kalendarium. A jak zwykle, sobie Państwu niektóre wybrane wydarzenia z historii. Dziś akurat tak się złożyło z 4 lutego. Osobliwe daty. I tak w 1338 roku Królestwo Polskie i zakon kawalerów mieczowych domu niemieckiego, potocznie zwany Krzyżakami, rozpoczęły w Warszawie proces sądowy o Pomorze i Kujawy. Polska chciała w ten sposób odzyskać ziemie bezprawnie zajęte przez Krzyżaków, no i 15 października 1339 roku sąd zebrany w katedrze świętego Jana w Warszawie nakazał Krzyżakom zwrot ziemi i zapłatę odszkodowania. To było 682 lata temu. W 1913 roku w Paryżu uruchomiono pierwsze budki telefoniczne z ogólnie dostępnymi aparatami. To było 107 lat temu. No a teraz już budki telefoniczne odchodzą do lamusa. Kilka lat temu, zdaje się, zamknięto tę najdłużej czynną i najbardziej obleganą w Warszawie przy centrali przy ulicy Świętokrzyskiej. No i jeszcze jedna data. W 1945 roku, a więc 75 lat temu, w Jałcie rozpoczęła się konferencja szefów rządów Stanów Zjednoczonych, Związku Radzieckiego i Wielkiej Brytanii. Uzgodniono wówczas stanowisko wobec hitlerowskich Niemiec i ich kapitulacji oraz podzielono Europę na strefy wpływów aliantów zachodnich oraz Związku Radzieckiego. Konferencja w Jałcie trwała do 11 lutego 1945 roku. Trzy daty na teraz, a więcej z kalendarza. To, co lubimy najbardziej, kalendarza muzycznego, a to już za niespełna godzinę. A za 4 minuty najświeższa prognoza pogody, a do tego czasu Dave Matthews i jego drużyna. Let's not forget these. Ależ pięknie oni grają, tak jak pan od pogody, który wygrał, że zachodnia Europa w zasięgu wyżu z nad Atlantyku, a pozostała część kontynentu pod wpływem niżów z głównym ośrodkiem nad północno-zachodnią Rosją oraz Rumunią. No a Polska będzie pod wpływem wspomnianego niżu z nad Rumunii oraz lokalnych ośrodków niżowych nad Karpatami i nad Podlasiem. Już kiedyś mówiliśmy o tym na zajęciach z meteorologii, że nad północno-wschodnią część kraju znajdzie się strefa słabego frontu okluzji i o tym z okludowanym powietrzu już kiedyś wspominaliśmy. Nadal będzie napływać wilgotne powietrze polarne morskie. Punkt 4.30. No, jeden. Prognoza pogody. A, bo się rozgadałem. Miało być krótkie jedno zdanie żołnierskich słowach, a tu masz zokludowane powietrze też się pojawiło. No ale pan synoptyk o tym, że dziś pochmurno, możliwe przejaśnienia, tak jak wczoraj. Będzie padał deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, a na południowym zachodzie możliwa krupa śnieżna oraz słabe burze. No dawnośmy tego nie przerabiali. Najmocniej popada na południu województwa śląskiego i małopolskiego. Zdaje się, że chodzi o deszcz, choć niewykluczone, że i o śnieg. Bo i w dalszej części prognozy o tym, że przyrost pokrywy śnieżnej w Sudetach wzrośnie o kolejne 10, w Beskidach i Bieszczadach 25, w Tatrach 30 cm świeżego białego puchu. O no. Wiatr północny i zachodni umiarkowany, dość silny, w całym kraju porywisty, w górach do 100 km na godzinę. Wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Jak słyszeliśmy, Polska w powietrzu jakim? Wilgotnym, polarnym, morskim, ale jesteśmy pod wpływem czego? Niżu znad Rumunii właśnie. No i też niskie ciśnienie, choć będzie ruść. Południe w Warszawie jednak wyniesie tylko 987 hektopaskali. No i na termometrach od plus 1 stopnia na Suwalszczyźnie i Pogórzu, 4-5 stopni w większości regionów, najwyższa temperatura na Lubelszczyźnie i na Dolnym Śląsku do stopni 6. Jeszcze chłodno zdaje się przez ten silny, porywisty wiatr. No co mówię, zdaje się. W drodze do pracy no zawiewało. Czapka, ewentualnie jeszcze do tego kapturek nie zaszkodzi. A wydaje mi się, że właśnie o tej porze przydałaby się rozgrzewka muzyczna. No przy takiej rumbie to się można spocić. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec z wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, wpadam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby, zatańczmy go dla próby. We'll be right back. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby. Zatańczmy go dla próby. Gdy orkiestra rąbie rumbę, padam w dziki szał. Wciąż bym tańczyć chciał pośród nagich ciał. Czy pani tańczy rumbę? Czy pani umie rumbę? To taniec wyspy Kuby. Zatańczmy go dla próby. Przepraszam bardzo, czy pani tańczy rumbę? Rumbę, tak jak śpiewał Janemi Młynarski przed chwileczką. Właśnie, jazz band Młynarski Masecki, myślę, że w dobry nastrój wprawiają, to po pierwsze, a po drugie mobilizują. I niektórych z państwa także zmobilizują do wzięcia udziału w konkursie. Tak jak zapowiadaliśmy w styczniu, tak i w lutym mamy dla państwa nagrody. A to wszystko związane z konkursem Czat i Ogień, Obudź Czujność. Bo jak wiemy, pożary to zagrożenie, którego nie można lekceważyć. Ogień łatwo wymyka się spod kontroli, szybko rozprzestrzenia się i czyni nieodwracalne straty. Powoduje też ogromne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia, a można się przed nim ustrzec. No to często zależy od nas samych. O tym, jak i dlaczego wziąć udział w naszym konkursie za kilka chwil. A więc telefon w dłoń i zaraz przyda się numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. To za chwilkę zdradzę, co będzie potrzebne, co trzeba zrobić, by wygrać nagrody. Szczegóły? To jesteśmy umówieni za 3 minuty. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, I'm afraid, I'm afraid. But you lift me high up, out of the fire, out of the flames. I lost the fear when you give me meaning again. I'm singing I tried to find you, lost my way, walk in the darkness in search of day. widzę Państwa obudność i gotowość do wzięcia udziału w konkursie. Bardzo się cieszę. Takie ćwiczebne, zaczepne, obronne SMS-y już są. No to najważniejszy numer 71335. No ale też głowa, która troszkę podpowie, bo szukamy ciekawych, interesujących, kreatywnych odpowiedzi. Za chwilkę padnie pytanie, ale wcześniej te ważne informacje dla wszystkich, którzy być może pierwszy raz słyszą o kampanii społecznej Czad i Ogień, obudź czujność. Bo to właśnie na antenie Trójki, u nas w Trójkowym Budziku, we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polecamy Państwu zapoznać się z treścią tego, o czym między innymi strażacy piszą na swoich stronach internetowych, między innymi na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Więcej o kampanii Czad i Ogień, obudź czujność. Ważne informacje dla wszystkich zainteresowanych. Regulamin konkursu na naszej stronie internetowej, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335, złotówka i 23 grosze to opłata. No i trzeba napisać odpowiedź, a do tego dopisać także swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny, pod który będziemy mogli wysłać nagrodę. Mówimy o czujkach dymu, bo nagrodą są właśnie takie czujniki czadu i dymu dokładnie. Producenci prześcigają się w tworzeniu coraz lepszych i nowocześniejszych czujników, czujek czy detektorów, które mają za zadanie chronić nasze zdrowie i życie. W ofercie sprzedaży można znaleźć autonomiczne czujki dymu, tlenku, węgla oraz gazu. Mają one za zadanie jak najszybciej, jak najlepiej ostrzec o zagrożeniu w mieszkaniu czy domu. Ale gdyby się zastanowić i odpowiedzieć na pytanie, i to zadanie dla Państwa, po co tak naprawdę nam taki czujnik tlenku węgla? 71335. Po co nam czujnik tlenku węgla? 71335. Proszę wysłać odpowiedź, także imię, nazwisko i adres. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to już teraz przez godzinę. 71335. Czas start. Początek i koniec. To naturalne, że kurczy się czas. Gdy znów zawieje, zmieniamy stronę. Dziś na to patrzę ostatni raz. Może mówiłaś mi, może mówiłaś, chcę więcej. Więcej niż one. Nie zrozumiałem twoich słów do końca. Teraz sprawa jest prosta i tak już musi zostać. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ja jestem dym, a ty płomień. To co za nami wszystko spalone. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ty jesteś płomień, ja jestem dym. Nie palę mostów i dobrze mi z tym. Ponoć jesteśmy podobni do siebie. Przez to dzielimy ten ogień na pół. Między nami pewnie nikt nie wie. Samo zapłony iskry marzenia ściętych głów. Może mówiłaś mi, może mówiłaś, chcę więcej. Więcej niż one. Nie zrozumiałem twoich słów do końca. Teraz sprawa jest prosta i tak już musi zostać. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ja jestem dym, a ty płomień. To co za nami wszystko spalone. Ja jestem dym, a ty płomień. Wiję przy tobie się jak wąż ogonem. Ty jesteś płomień, ja jestem dym. Nie palę mostów i dobrze mi z tym. We'll be right back. Baranowski, utwór zatytułowany Dym. No i już za 14:05. Sygnał od państwa, między innymi od pana Jurka, żeglarza. Deszcz plus 2 stopnie, no i mocno wieje. To zdaje się, że żeglarze zadowoleni, ale chyba jak za mocno wieje, to też niedobrze. Wyliczanki od pana Pawła z Lublina o tym, że już 1/12 roku za nami. Nawet ciutkę więcej. Wyliczanki także od pani Mirki z Sandomierza o tym, że w Sandomierzu wschód słońca o 7:05, a zachód o 6:30. Kłaniamy się nisko. Podkarpacie zgłasza swoją obudność także w postaci pana Adama z Jarosławia na Słuch. Już jest za oknem wiosenne 6 stopni. Wszystko wskazuje na to, że się wypadało się, a dziś bieganie bez sztormiaka. No i wtorkowa piętnacha do przebiegnięcia. Start nastąpił dosłownie chwilkę temu, o 4:44. Pada nam z Jarosławia biegający. Zachęca pozostałych do tejże właśnie aktywności fizycznej. Tym bardziej, że warunki smogowe no, nie może aż tak dobre jak wczoraj, ale też pomagają do tego, że właśnie by odetchnąć świeżym powietrzem. Przypomnę, wieści smogowe chwilkę po godzinie 7:00. Sygnał od pana Tomka, trasa Kruszwica-Karczew i na nasłuchu od godziny 1:00. No to jedziemy razem. Budzik, mam nadzieję, nie przeszkadza gdzieś tam na prawym siedzeniu, nadając, mrucząc coś pod nosem. W Opolu kapie, termometr na płocie wskazuje plus 5. To pan Sławek obecny. Nowe miejsce pracy z pozdrowieniami dziś. Fantastycznie. Chyba stare miejsce, ale nowe rzeczy do zrobienia. Sprzed warsztatu pan Rafał Stolarz z Bielska Białej informuje, że przy warsztacie 4 i leje. Podobno budzik osiąga pełnoletność. No, jak zwykle, wszystko, co rozwija się i kwitnie, nieuchronnie zbliża się ku pełnoletności. Jeśli dobrze liczę, to równo za miesiąc. Czuj, czuj, czuwaj. Od pana Andrzeja także informacja o budzności. Z drogi do pracy także pan Paweł prosi o szczególną ostrożność. Mokro do tego wieje, spać się chce, ale mam nadzieję, że muzyka, oczywiście, naprawdę muzyka rozgrzewająca wprawia w dobry nastrój. Ale oczywiście włączamy także czujność za kółkiem i prosimy państwa, tak jak nasz słuchacz, o szczególną ostrożność. Wieści zagraniczne to już za chwilę, teraz za 5:12. Uwaga, uwaga, piosenka taka, że nie można nie zrobić głośniej. Ja po pierwszym razie zrobiłem już tak, że głośniej się nie da. Not the baddest bitch you like. Don't even gotta try. Now you know. I like shouting, nigga, better over time. Now you know. Heard you say I'm not the baddest bitch you like. Gotta blame it on my juice, baby. Ain't my fault that I'm out here making news. I'm the pudding in the proof. Gotta way more than friends. What? More than friends. What you want me to say? It ain't my fault that I'm out here getting loose. Gotta blame it on the goose. Gotta blame it on my juice, baby. It ain't my fault that I'm out here making news. I'm the pudding in the pudding, and I don't blame it on my juice. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Blame it on my juice. Blame it on my juice. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Blame it on my juice. Blame it, blame it, blame it, yeah. Liza. Taki to muzyczny prezent od Ani Gacek na nowy rok. A wczoraj, dziękując jej za piosenkę czepialską, dziękując, mówiłem, że na pierwszym razie się nie kończy. Powiedziała tylko sorry. No ale to serdeczne dzięki właśnie za takie wspaniałe dźwięki. O, nie czuję, że rymuje. Dobra, więc przechodzimy do rzeczy. Sygnały zagraniczne od pana Pawła, usprawiedliwienie. Niniejszym podpisuje po raz pierwszy lutową listę obudności, przepraszając jednocześnie za zeszłą wtorkową nieobecność usprawiedliwioną wyjazdem służbowym do Rumunii. Dobra, mamy to usprawiedliwione. Panie Pawle, proszę spać spokojnie. Co ja mówię? Spać spokojnie. Wróć! Pani Paulina, no i stało się, i stało. Pierwsze dziecko wysłane do szkoły. Czas zdecydowanie szybko mija. Ciągle ciepło, 29 stopni, ale budują się chmury deszczowe. Ma padać przez następny tydzień. Pani Paulina z Brisbane, również na słuch. Na dzień dobry. Wychowywałem się na Trójce w latach 80. w Polsce. Ranek, a u mnie wieczór w Kalifornii. Wracam do domu i pozdrawiam. Wierny słuchacz, pan Patryk. Kłaniamy się nisko. Za wielką wodą także pan Lucian z Abilene w Teksasie. Informacje o tym, że weekend minął pod znakiem słońca. Tam było około 25 stopni Celsjusza. Super Bowl już za nami. Przygotowania do jutrzejszych zawiei śnieżnych. Ma być minus 7. Co na siebie włożyć? Zawieje i przygrzeje. Pan Lucian z Abilene w Teksasie. Także śle takie oto serdeczności. Bliżej kraju raju. Pan Wojtek z Manchesteru, nocna zmiana na słuchu. Bardzo dziękujemy za obudność także panu Sebastianowi. Morgan z rana, Framiedelfart tradycyjnie, słuchawki na uszach, budzi kumila minockę na duńskiej Fioni. Częściowe zachmurzenie, odczuwalna minus 1, lecz Duńczycy i tamtejsi synoptycy zapowiadają słoneczny dzień, tak więc czeka na słońce pan Sebastian na duńskiej Fioni. Bardzo serdecznie dziękujemy za takie właśnie w ostatniej chwili sygnały mailowe i SMS-owe zagraniczne. Teraz na 6 minut przed godziną 5 proszę uważnie posłuchać tego nagrania. Szczegóły o to dlaczego i o czym za chwilę. Brakiem ma kto księciem jest i czy nagi bywa król? Kto magiczny znalazł miecz, a kto księżyc ukraść mógł? Kto po złote runo ruszył w świat? Kto w krainie czarów żył? Kto paproci znalazł kwiat? Kto księżniczkę w wieży skrył? Książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, bo przygody ani tery wskażą szlak. Mała książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, bo przygody ani tery wskażą szlak. Ile planet jest tak, ile gwiazd? I kto Ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas? Czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, ani tery wskażą szlak. Książka wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj drogę, po przygodę, ani wyobraźni ogród kwitnie w tobie. Książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień. Biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a literek wskażą szlak. Ależ nam się trafiają piosenki czepialskie dziś. Śpiewał Mietek Szcześniak, muzykę i słowa napisał Igor Jaszczuk. Ta piosenka jest częścią ogólnopolskiej kampanii społecznej Instytutu Książki promującej czytelnictwo wśród dzieci, rodziców, opiekunów, nauczycieli. No ta kampania ma zachęcić nas wszystkich do codziennego czytania. Także, a może przede wszystkim do czytania z dziećmi. No i do odwiedzenia bibliotek. My niniejszym zachęcamy wspólnie z Mietkiem i z jego piosenką właśnie związaną z kampanią społeczną Instytutu Książki. O, ty już za chwilę piąta. My music is my song. With my daughters, my words. The source is somewhere higher. Please don't ask me. I'm just a child now. Rise me up.